października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wracają zlikwidowane w zeszłym roku małe sądy, na początek 41. Tablice wszystkie zostały zachowane. Rozporządzenie podpisał minister sprawiedliwości. Porzucili dom i prawdopodobnie pojechali wesprzeć dżihadystów. Cała rodzina zniknęła we francuskiej Nicei. Kraje Unii Europejskiej będą się wymieniać informacjami o piratach drogowych. Jest zgoda ministrów transportu, potrzebna jeszcze Europarlamentu. Na początek serwisu jednak o planach zadań ministrów. Wszyscy wytyczne dostali od premier na nieformalnym posiedzeniu rządu. Jego tematem była realizacja celów exposé Wykopacz. Każdy minister dostał plan z celami do zrealizowania i terminami. Jak ujawniła rzeczniczka rządu Iwona Sulik, będą z tego przez premier rozliczeni. Posiedzenie rządu było kontynuacją wczorajszego, które Ewa Kopacz skróciła w związku z wyjazdem na Śląsk po wypadku w kopalni w Mysłowicach. Reforma Gowina przechodzi do historii. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie przywracające 41 sądów rejonowych. Jak zapewnia Cezary Grabarczyk, koszty powrotu do poprzedniego stanu nie będą wysokie. Tablice wszystkie zostały zachowane, prawdopodobnie pieczęcie też, także z punktu widzenia kosztów budżetowych ta decyzja będzie neutralna. W zeszłym roku zlikwidowano 79 sądów, teraz od nowego roku odtworzonych zostanie 41 z nich. Pozostałe przywrócone zostaną w styczniu 2016 roku. To konsekwencja prezydenckiej nowelizacji ustawy. Zakłada ona także, że o utworzeniu sądów rejonowych będzie decydowała liczba mieszkańców, których sprawy będą w nich rozpatrywane. Nie może być mniejsza niż 50 tysięcy. Do sądu rocznie nie może też wpływać mniej niż 5 tysięcy spraw. Cała francuska rodzina zniknęła w Nicei. 11 osób prawdopodobnie pojechało walczyć po stronie dżihadystów do Syrii. Francuska policja prowadzi już dochodzenie. Z Paryża Marek Brzeziński. Wszyscy uciekinierzy pochodzili z Nicei. Ich bliscy, zaniepokojeni nieobecnością rodziny mieszkającej na Lazurowym Wybrzeżu, zaalarmowali brygadę antyterrorystyczną w Paryżu, której wkrótce udało się ustalić, że są to 3 pary małżeńskie, samotny mężczyzna, kawaler i 4 dzieci, w tym maluch w wieku niemowlęcym. Jedna z kobiet, 27-letnia mężatka, poinformowała na swoim Facebooku, że wszyscy szczęśliwie dotarli do Turcji, skąd mają nadzieję niebawem dostać się do Syrii i tam dołączyć do dżihadu. Według mediów francuskich głowa rodu, dziadek, jest zdruzgotany tą wiadomością, która spadła na niego jak grom z jasnego nieba, bo o żadnych planach wyjazdu do Turcji, a potem do Syrii nie wiedział. W Nicei uruchomiono telefon zaufania. Każdy może tam zostawić wiadomość dotyczącą osób, które jego zdaniem uciekłyby walczyć u boku islamskich terrorystów. W Syrii i Iraku liczba ochotników dżihadu pochodzących z Francji szacowana jest na 1000 osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Macewy z parku na warszawskiej Pradze po ponad pół wieku wracają na cmentarz. Jak ustaliła Trójka, kawałki dawnych nagrobków są demontowane i przewożone na brudnowską nekropolię. Pod koniec lat 50. pocięte macewy miasto wykorzystało jako cegły do postawienia amfiteatru w parku pułkownika Szypowskiego. I aż do dzisiaj nie naprawiono tamtej dewastacji. Z tych szczątek macew są zrobione takie murki oporowe przy skarpach. I rozbieramy to ręcznie, oddzielając macewy i macewy odkładamy na palety. Następnie one są foliowane i są wywożone na cmentarz na Brudno, na cmentarz żydowski. Wyjaśnia pracownik Miejskiego Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg kierujący rozbiórką. Kilka miesięcy temu w negocjacje z władzami Warszawy i dzielnicy zaangażowała się izraelska fundacja From the Depths. Jej prezes Johnny Daniels w rozmowie z naszym reporterem zaznacza, że przeniesienie macew to bardzo ważny krok. Ta sprawa to początek procesu, początek czegoś znacznie większego. Jestem bardzo szczęśliwy, że władze Warszawy zdecydowały się zaopiekować tym szczególnym problemem i rozwiązać go. Macewy były w powojennej Polsce powszechnie używane jako płyty chodnikowe, krawężniki lub elementy ścian domów. Hebrajskich napisów często nie widać. Wymiana informacji na temat piratów drogowych. Kraje członkowskie Unii mówią ponownie tak. Unijni ministrowie transportu uzgodnili w Luksemburgu wspólne stanowisko w sprawie przepisów dotyczących ścigania za przestępstwa drogowe. Magdalena Skajewska. Zgodnie z nową dyrektywą państwa członkowskie mają udostępniać sobie wzajemnie bazy danych zawierające numery rejestracyjne pojazdów. Ma to usprawnić poszukiwania osób, które stanowią zagrożenie na drodze. Chodzi m.in. o kierowców, którzy jeżdżą zbyt szybko, prowadzą samochód pod wpływem alkoholu lub rozmawiają przez telefon podczas jazdy. To już kolejna próba wprowadzenia tego typu przepisów. Wcześniejszą dyrektywę unieważnił bowiem Unijny Trybunał Sprawiedliwości, podważając jej podstawę prawną. Nowe przepisy, które musi jeszcze przyjąć

Jak obiecałem na blogu, dzisiaj Skape otwiera nasze spotkanie do godziny 23. Witam serdecznie, Jurek Owsiak. I od razu zacznę od takich maili, którym chcę bardzo podziękować, czyli za pamięć. Drogi Jurku, graj, trwaj, nie odpuszczaj. Życzę Ci, aby wszelka dobroć się nie opuszczała, aby szczęście zawsze było przy Tobie i żeby rock'n'roll grał w Tobie i nigdy nie przestało. 100 lat prezesie Amfi. Domyśliłam się, tak, tutaj jest to, właśnie to jest to. Domyślam się, że w fundacji dziś jest bardziej wesoło niż zwykle. Dwa słowa do Jurka. Drogi Jurku, my bardzo krótko spełnię swoje marzenia do końca świata i jeden dzień dłużej oraz bądź szczęśliwym człowiekiem pomimo tego, co się dzieje dookoła. Są urodziny, więc i muszą być prezenty, ale to dopiero od 3 listopada. Bądź zdrów i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy gorąco Radek i Celina, to z dalekiej bardzo Kambodży. 100 lat, panie Jurku, i aby pan żył do końca świata jeden dzień dłużej. Dużo zdrowia. Mam nadzieję, że będę mogła zobaczyć pana na szkoleniu w Szadowie Młynie w październiku. Oczywiście, że będę. I dziękuję, ponieważ moja babcia leżała na geriatrii 2 razy przed i po finale i była bardzo zadowolona i mówi, że to już nie umieralnia jak dawniej. A my o geriatrii będziemy między innymi mówili w piątek w Białymstoku o godzinie 14:00, specjalna konferencja prasowa poświęcona tematowi 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w Białymstoku będziemy w ogóle mówili dużo o geriatrii, bo tam specjalna konferencja się gotuje i jest to bardzo ważny dla nas moment. Moi drodzy, jeszcze raz witam serdecznie, się kręci @polskieradio.pl, sms 71335, facebook.com/audycja.się.kręci i te życzenia będą się przeplatały, bo przyszło ich bardzo, bardzo dużo. Niektóre chcę jeszcze raz przeczytać, te, które przyszły do nas do fundacji, ale także oczywiście wasze maile będą czytane, a my już zadajemy wam zagadkę i oczywiście piękne dwie nagrody. Kiedyś mówiliśmy damska i męska, ale po prostu są dwie. Może być dwóch panów, mogą być dwie panie. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? Proszę bardzo. się kręci, małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. To tak pięknie grał. W radiu sobie słuchałem, nie w radiu, tylko w samochodzie. Słuchałem sobie tego od dwóch dni non-stop, ponieważ bardzo mi się to podobało, a zagrane zostało dosyć dawno. To taka mała bardzo podpowiedź. Gratulacje za świetną inicjatywę w postaci bicia kolejnego rekordu związanego z resuscytacją. Pierwsza pomoc to bardzo ważna sprawa w życiu każdego człowieka, a każda działalność, która o niej mówi i ją propaguje, jest od razu wysoko oceniana z mojego punktu widzenia. Mam nadzieję, że uda się pobić kolejny rekord. Pozdrawiam ciebie, całą redakcję oraz szczególnie ciepło słuchaczy audycji się kręci oraz Militiego, Przemek z Gryfina. 16 października punktualnie o godzinie 12 bijemy rekord takiego właśnie masażu serca, to mówiąc najprościej, bo wtedy to wszyscy rozumiemy, o co chodzi. A więc mnóstwo fantomów, zwłaszcza tych szkolnych, które rozdaliśmy wszystkim szkołom, ale wcześniej szkoląc nauczycieli, aby dzieci pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej mogły się uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy. W ten sposób przeszkoliliśmy wszystkie niemal szkoły. Co roku te dzieci są szkolone. Ponad 1,5 miliona dzieci w Polsce ukończyło te kursy, a my walczymy, żeby to był przedmiot, bo w ten sposób jest to obligatoryjnie robione. Różne powody są przyczyną, dla których nieraz szkoły odpuszczają sobie szkolenia dalsze, a to nauczyciele już są na jakichś urlopach, a to skończyli pracować, są już inni. Ci inni wtedy nie bardzo się do tego garną. W sumie jest to nieobowiązkowe, a nam zależy bardzo, żeby ten program szedł sobie takim równym rytmem, bo dzieciaki robią to fantastycznie. Nauczyciele się tym bawią, drukujemy podręczniki, wszystkie koszty bierzemy na siebie, a więc to chyba jest jeden z niewielu programów, który proponujemy komuś, Ministerstwu Oświaty, mówiąc, że wszystko opłacimy od A do Z. Generalnie cieszymy się, że dzieci to robią i 16 października, punktualnie o godzinie 12 odpalamy w różnych miejscach taki właśnie pokaz takiego masażu, pokazania, że dzieci potrafią to robić, ale nie tylko dzieci. Niech to robią wszyscy dorośli, także, którzy mają dostęp do fantomów. Trzeba mieć przed sobą fantoma. A więc są to także i różne grupy ratownicze. Zresztą około 83 111 osób uczestniczyło w tych pokazach. Chcemy pobić ten rekord świata, więc musi być przynajmniej 83 112 osób i może nam się uda. Cały czas jeszcze można się zgłaszać na naszych stronach internetowych wosło.rg.pl i w ten sposób w tym uczestniczyć. Siema Jurku, spóźniony, ale najlepsze życzenia z okazji urodzin. Grajcie z Wośnią do końca świata jeden dzień dłużej. Życzę ci cierpliwości do hejterów i motywacji, by z taką samą pasją robić nadal to, co robiłeś dotychczas. Pisałem jakiś czas temu o jesiennej nostalgii. Nie wiem, co takiego w sobie masz, ale zmotywowałeś mnie do zmian w moim życiu i tych mniejszych, i tych poważniejszych. Za to po stokroć dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Ola. Byłem 8 razy w Kostrzynie i z każdego wyjazdu jest ogrom tak fantastycznych wspomnień, że niekiedy stają się monotematyczni i nakręcam się do zamęczania ludzi wspomnieniami z kostrzyńskiej ziemi. Łapię się na tym, że ten czas od środy do środy leci ostatnio jakoś przeszybko. Nie wiem jak innym, ale mi dodaje do tchu mocy w zmaganiach się z codziennością. Pozdrawiam Bednarz, który na początku złożył życzenia. Jurku, bardzo się cieszę, że prezent się podobał. Dajesz tyle dobrego i radości innym, że z przyjemnością patrzyłam, jak ty się cieszysz. Pozdrawiam cieplutko Ewelinny. Pięknych dźwięków, przyjaźni, dużo miłości, zdrowia, siły i energii oraz ludzkiej życzliwości. Będzie się rymowało. I nie trać, Jurku, nigdy swego rock'n'rollowego ducha, a twoje się kręci, niech nam zawsze głośno gra, oczywiście do ucha. Finał orkiestry, mroźną zimą, a Woodstock gorące lato. Chciałbym ci tym skromnym wierszykiem podziękować za to. Bartas i Agaciorka, która osobnym mailem także składa życzenia, jeszcze prywatnie dopisała tekst. Agaciorka, nie pękaj, miałem bardzo podobną operację, a może nawet jeszcze bardziej poważną. Wszystko się skończyło dobrze, czego dowodem jestem ja sam. A przed wami teraz premierowa Koma w cudownym koncercie na ostatnim przystanku Woodstock, ale zagrali. Ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, ręce, Kręcić, kręcić, wykręcić się nie umieć. Zabieram dechy i jadę po trupie. Wasze problemy mam gdzie? O co ci chodzi, że nie ma bajek? Że w życiu ciężko, że wszystko się nie udaje. Biorę dziewczynę i idę na techno. I co ty myślisz, że ja wiem wszystko jedno? Skaczemy do klony ludzie, bo każdy może zdarzyć się. Skaczemy do klony ludzie, bo każdy może skaczemy do klony ludzie, bo każdy może zdarzyć się. Skaczemy do klony razem. Kto nie skacze, daje plamę. Tu nie są czary. W moich lenarach jest prosto po więcej stary niż ty. Mógłbyś kiedykolwiek w sobie znaleźć. Bo ty się chowasz i poddajesz. Ty, ja mam problem, to ja, ja nie płaczę. Bo ja widzę zupełnie inaczej. A ciebie niosą cholerne sprawy. Człowieku mój do nas się bawia. Skaczemy do góry ludzie. Każdy może zdarzyć się. Skaczemy do góry ludzie. Każdy może skaczemy do góry ludzie. Każdy może być dalej się. Skaczemy do klony razem. Kto nie skacze, daje plamy. Oh yeah. Di-da-dam, di-di-dam-dam-dam. Każdy może być na lizie. Skaczemy do góry ludzie. Każdy może skaczemy do góry ludzie. Każdy może być na lizie. Skaczemy do góry razem. Kto nie skacze, daj mi plany. Koma, niesamowity koncert, niesamowity koncert. I myślę, że będziemy się tym koncertem z wami dzielili już po nowym roku w wydawnictwie DVD i CD. A my w Białymstoku, bo też są o to pytania, będziemy obecni w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej, ulica Odeska 1, w trakcie drugiego kongresu medycznego Kobieta i Mężczyzna. Kropka, zdrowe starzenie, kropka. Ale o godzinie 14 wcześniej, o 16 będziemy mówili właśnie o temacie kolejnego finału. I to jest taki też moment, w którym my, czyli od poniedziałku już ruszamy ze wszystkimi formalnościami związanymi z zakładaniem sztabów, z kontaktowaniem się z naszą fundacją, czyli ten cały cykl przygotowań do finału, tej radosnej chwili, która nastąpi już po nowym roku i wtedy będziemy po raz 23 spotykali się razem ze sobą. Oj, będzie się działo, to tylko może tak krótko podsumować. 6 to nie jest, to nie są życzenia z dzisiaj, ale z 6, ale chciałem je przeczytać, bo brzmią bardzo pięknie. Wprost z Paryża, gdzie dziś koncertujemy. Casino de Paris ma zawsze ściskać się mocno i życzy nic nowego, abyś był z nami do końca świata i wiadomo co dalej. Najlepsze życzenia, Krzysztof Kurlej, to zespół Mazowsze, z którym mamy nadzieję, że upichcimy jakiś projekt w przyszłym roku na przystanku Woodstock. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i energii. Te dwa czynniki są decydujące przy organizowaniu finału przy Woodstocku. Kilka lat temu, jak nie było jeszcze sztabu w Świebodzicach, współorganizowałem finał z 39 stopniami gorączki po całym dniu zbierania i tłumaczenia starszym paniom, że to nie dla owsiaka, tylko dla dzieci. Zrobiliśmy niezapomniany koncert lokalnych zespołów. To był przykład tego, że można zrobić wszystko, jeżeli tylko są chęci i odpowiedni ludzie. Wtedy nie było, nie da się. Nawet jak dyrektor szkoły chciał odwołać koncert, bo zniszczymy parkiet na sali. W półtorej godziny zorganizowaliśmy specjalną plandekę, która parkiet zabezpieczyła. Niezapomniane czasy. Kilka lat później odbierałem swojego nowonarodzonego syna i żonę ze szpitala. W książeczce zdrowia młodego na pierwszej stronie na ogromnym serduszku była informacja, że młody ma zdrowy słuch i że badanie przeprowadzono dzięki WOŚ. Popłakałem się. W 2009 roku pojechałem swoim motocyklem na mój pierwszy Woodstock. Po kilkunastu latach walki z padaczką, lekarze mówili mi całe życie, że nie da się z niej wyleczyć i że o prawie jazdy powinienem zapomnieć. Ja wierzyłem, że ten jeden przypadek na milion, gdzie ktoś z padaczki wyleczył się, to będę ja. Udało się. Pamiętam, jak całą drogę do Kostrzyna śmiałem się sam do siebie i darłem ze szczęścia. Od wtedy jestem w Kostrzynie co roku. Jak widać, aż trzy z wydarzeń, które zapamiętam na całe życie, to zasługa WOŚ. Dobrego humoru życzyć nie muszę, bo ten jest chyba zawsze. Pozdrawiam, Paweł Nasiadka. Piękna opowieść. Boskos zagrał na zakończenie przystanku Woodstock, a u nas także w środku audycji, idealnie w środku audycji. Boskos i czekam na prawidłowe odpowiedzi. Się kręci polscy małpa polskieradio.pl, SMS 71335. And are you ready for one more song? I'm not sure. Come on, so many people. Everybody on three. As loud as you can, all right? One, two, three. All right, one more time. Everybody. One, two. One, two, three. Oh, yeah. We love you. The Boss Hoss loves you. All right, Rusty Rocket, come on. Take it away, baby. Take it away. Show me what time it is. Come on, hands up. Take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I'll see red on your tongue. Don't give me that. Take my body, take my car. Don't you take my guitar. It won't stay with you, but it goes through you. Are you there? Don't give me that. Double trouble, heartache, I'll take the blame. Don't give me that. Love me up, hurt me, change. Ain't too bad. Dude, don't give me that. Do whatever you wanna do to me. You can't see my tree. You're barking out the wrong way. Musto, are you there? Don't give me that. Oh, baby, you can take everything. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. So you hey, hey, baby, don't Boskos, październik bardzo dla nas pracowity, 16 bicie rekordu świata, 26 robimy wielką pozorację w Kwidzynie, a więc szkolenie jedynka, na którym oczywiście jesteśmy wszyscy, bo też mam tam swój wykład, ale na jedynce także tego dnia zapraszam bardzo wielu gości, aby połączyć i tych naszych patrolców, którzy do nas przyjeżdżają i zrobić coś, co robimy co jakiś czas, wielką pozorację, ogromną, tym razem w Kwidzynie na dworcu, będzie i pociąg, będzie wielka katastrofa, będzie triaż, będzie segregacja, będzie ratowanie ludzi ze strażą pożarną, z policją, z pogotowiem ratunkowym. No to wszystko, w czym wyspecjalizowaliśmy się, szkoląc ludzi, ale także później praktycznie pracując na przystanku Woodstock. To jest 700-tysięczne miasto, ponad 3000 interwencji takich medycznych. To daje nam takie poczucie dobrze zorganizowanej ekipy, która doskonali te wszystkie umiejętności każdego roku. Bardzo się cieszymy z tego powodu. 20-21 października, także bardzo ważny dla nas dzień, bo w tym czasie będziemy kupowali mnóstwo sprzętu dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. To taki typowo jesienny dla nas okres, kiedy kupujemy i dla geriatrii wcześniej kupowaliśmy, a teraz będziemy kupowali ogromną ilość sprzętu dla szpitalnych oddziałów ratunkowych w całej Polsce. Sprzęt z najwyższej póły. To są setki urządzeń, ale takich, które wyrównają jakby standardy wszystkich tych ośrodków w całej Polsce. Stowarzyszenie Ochrony Brody. No, oszalałem, jak to zobaczyłem. Jesteśmy reprezentantami Stowarzyszenia Ochrony Brody. Walczymy w nim o to, żeby noszenie brody było postrzegane jako coś tak samo naturalnego, jak posiadanie nóg i kciuków, bo w końcu przecież jest tak samo naturalne. Nie chcemy być dyskryminowani, nazywani menelami. Nie chcemy, by odmawiano nam pracy przez to, że mamy brody. By my byli bardzo zaszczyceni, gdybyś naprzywdział na siebie naszą koszulkę i zapuścił brodę. Może się pan też przyłączyć do naszej inicjatywy, co to my ją na Facebooku uczynili, się tam nazywamy Stowarzyszenie Ochrony Brody. Koszulka bardzo ładna, brody nie zapuszczę, po prostu mi się to nie udaje. Próbowałem już parę razy, ale brodacze oczywiście są co roku na przystanku Woodstock. Widzimy się, przybijamy piątkę, fotografujemy się. Się kręci małpa.polskieradio.pl. Wita Jurko, ostatnio u mnie dobre dni. I to wcale nie jest spowodowane tą piękną, kolorową jesienią, a jesienną aurą za oknem. Po prostu na swojej drodze spotkam cudownych ludzi, którzy podnoszą na duchu, gdy trzeba, dają kopa, gdy myśli zbiegają na inny tor. No i potrafią swoim ramieniem otulić jak anielskim skrzydłem. To oczywiście żaba z Częstochowy. A ja, żaba, dziękuję za piękną przesłukę fanklubu. Się kręci. Ramka mi się rozpadła, nie ważne, ale foty ocalały, są piękne, kolorowe i pokazują, jaka jest was wszystkich ogromna moc. Przypominam, aprzypinka.pl, już ponad 900 osób napisało, nie mam focha, i wysłało swoją fotę, bardzo mi się to podoba. Łukasz napisał kolejny wiersz. Ja go przeczytam, bo ten wiersz chyba trzeba muzę do tego napisać. Jesienne słońce rozdarło nieba skłon. 60-lecie, ojej, dla bicia serc wielka pomocna dłoń. Wśród licznych czasów przemierzył ląd on, dotykając życia rozmaitych ton. Dziś Babiel, a to ranny Szeron, nie zgubił się, płynął miłości sztorm. Zawsze w jego sercu przepełniony wiary dom, pokoju i godności dla człowieka schron. Tak sobie pomyślałem, żeby same rymowanki wziąć. Skłon, dłoń, on, ton, szron, szrom, wiatru, dom, schron. Też jest niezły rap. Moi drodzy, muzycznie, chyba muszę sobie jakąś muzykę teraz zapuścić. A gdzie moja muzyczka? Jest oczywiście przede mną. Tabu, tabu, tabu. Za moment wydajemy płytę Tabu, ona się ukaże jeszcze przed gwiazdką. Będzie Budka Suflera, Tabu oraz Bednarek. No posłuchajcie, ile w tym radości. Żeby było tak, żeby było tak, żeby płynął czas, nie robot, ale czas. Niech płynie krew w żyłach twych rozcieńczona, nadzieją przyszły dni. Łap, złap, nie uciekaj, a bój, bo twarz się twarzą twarz, z wrogiem stan, bo nie ma nic, nie ma już nic, czego tak bardzo powinieneś się bać. Tańcz, jakbyś tańczyć miał ostatni raz. Że ktoś tańczyć miał ostatni raz. Żeby żeby było tak, żeby było tak, żeby płynął czas, nie obok, ale w nas. Niech płynie krew, w żyłach twych rozcieńczona nadzieją przyszłych dni. Żeby było tak, żeby było tak, żeby płynął czas, nie obok, ale w nas. Niech płynie krew, w żyłach twych rozcieńczona nadzieją przyszłych dni. Otwórz oczy, twoje oczy, zobacz słońce, bez chmur pobudź serce, niech zaskoczy w ten byt pozytywny chwil. Tańcz, jakbyś tańczyć miał ostatni raz. Pojadź! Jesteście gotowi? What's that? To zespół Tabu, którego płytę już kończymy i powiem wam, że będzie się na nie działo, ponieważ płyta od samego początku, do samego końca pokazała, że mała scena jest niezwykle mocna, bo to wszystko była muzyka z małej sceny i nagle oddając swoje głosy na Złotego Bączka, po raz kolejny pokazaliście, że ta muzyka się niezwykle broni. Zespół Tabu tego dnia otwierał w ogóle dzień przystanku Woodstock i zgromadził taką ogromną ilość ludzi pod sceną, że było to zdumiewające, ale także i bardzo, bardzo miłe. Się kręci @polskieradio.pl. Witaj prezesie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji. Poza tym bardzo miło cię słyszeć jak co środę i czuć bliskość wszystkich woodstockowych wariatów wraz z całym naszym fanklubem Się Kręci. Pozdrawiam gorąco Norki z Korotoszyna. Siema Jurku, wszystkiego najlepszego, 100 lat spóźniony, ale szczere co do blogów w najbliższy weekend. Mam nadzieję, że będę miał okazję pozwiedzać chociaż część miejsc swojego wczorajszego bloga, gdyż wybieram się do Warszawy Ninja. A myśmy pokazywali w tym blogu ulicę Świętokrzyską, przepiękną, otworzoną, już o tym mówiłem, nawet bez żadnych tam wielkich fanfar, ale po prostu po 3 latach remontu Warszawa zyskała coś tak fantastycznego, tak pięknego. Miasto się tak zmienia, że wpadajcie tutaj, jeżeli macie okazję, łaźcie po Warszawie, zaglądajcie na moje stare blogi, ulubione miejsca. Tam właśnie wędruję po Warszawie, która nie jest w tych przewodnikach czymś takim wytyczonym, tylko to są takie moje różne drogi warszawskie. Siemacie, w ten chłodnawy środowy wieczór przesyłam moc ciepełka dla wszystkich, przegląd się dla solenizanta październikowego. Tak, Jurku, to o tobie mowa. Tak więc niech wszystkie kolory tęczy się ciebie trzymają do końca świata jeden dzień dłużej. Niech rock and roll będzie z tobą, zdróweczka, stałego szczęścia, którym w sumie jesteś wypełniony od stóp do głów oraz oceanów miłości. 100 lat, a to pozdrawia z północnego Świętokrzyskiego Kate. Siema Jurek, pozdrowi 100 lat Anna Skoński. Siema prezesie, spóźnione życzenia od 60 a. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, pomyślności, spełnienia marzeń, sukcesów, oby orkiestra grała z tobą jak najdłużej. Wielkie dzięki za to, co robisz i oby tak dalej, nieważne co by się działo. Pozdrawiam 60 a. Zaczęliśmy dzisiaj z KP, ale tak sobie pomyślałem, że warto jeszcze raz podzielić się wam z wami tym niezwykle radosnym koncertem, więc przed wami teraz jeszcze raz ponownie z tego koncertu sokowego z KP. Hey, how are you? Dziękuję, my friend.

Salut Polonia! Po dzień dzisiejszy piszą do nas o tym, co to się wydarzyło na przystanku Woodstock. Niesamowity koncert z KP, absolutnie premierowy dzisiaj numer. SMS 713356. Jurku, 100 lat po miesięcznej nieobecności usprawiedliwionej służbowym pobytem w Kazachstanie. Wracam do was pełen przeżyć i nowych doświadczeń. Mam dla was masę opowiadań, ale to już mam nadzieję na przystanku. Różnica czasowa niestety nie pozwoliła mi być ostatnio razem z wami, ale teraz chcę to szybko nadrobić. Pozdrawiam. Robert Skoki Małe. Chyba Male, Maje, Małe. Hej Jurku, dzięki za skapę. Ta muzyka niesie tyle, taką energię, że nawet grypa aż tak nie męczy. Dużo zdrowia jubilatowi wszystkim słuchaczom. Włodek z Wałcza. Drogi Jurku, skoro Bednarek tak dał czadu, to może by pomyśleć nad zaproszeniem dla Grupsona na przystanek 2015. Pozdrawiam z Bytomia. Dobry wieczór, panie Jurku. Pracując, słucham zawsze pana audycji. Moja mama, która jest po udarze, od początku panu kibicuje. Serdecznie pozdrawiamy Anna i Rysiek z Krakowa. Panie Jurku, może by była możliwość zaprosić na przystanek New Model Army. My chętnie wsłuchujemy się w te wasze propozycje i dalej próbujemy coś z nimi nieraz robić. Dobry wieczór, panie Jurku. Witam się, dobry wieczór. Czekam na niego z niecierpliwością. Też piękne życzenia, ale także pytanie. Co do szkoleń pokojowego patrolu, czy jeśli wyślę formularz jeszcze w tym tygodniu, to jest szansa na dostanie się na szkolenia jeszcze w listopadzie. Wszystkie zasady są mi dobrze znane, ale tylko to mnie ciekawi. Bardzo mi na tym zależy. Chciałbym móc służyć pomocą w organizowaniu najpiękniejszego festiwalu świata oraz jeszcze wielkiego finału w styczniu. Uśmiechu i pogody ducha na jesienną aurę. Pozdrawiam Martyna. Oczywiście wysyłaj jak najszybciej i dla ciebie, Martyna, i dla mamy z Krakowa, i dla tych wszystkich, którzy czują tą piękną jesienną aurę. Teraz absolutnie premierowe. Po raz pierwszy z całej sterty płyt, ale te płyty otrzymałem wczoraj od Dzikiego, z małej sceny, a podzielę się z wami nagraniem z koncertu zespołu Łzy. Posłuchajcie, jak to za pięknie zabrzmiało. Słuchajcie, do rozpoczęcia potrzebuję waszej pomocy. Dawid, rączki do góry. Jedziemy! Dla miłości bardzo! Zespół Łzy i podzielę się z wami tą muzyką dokładnie za tydzień. Od tego rozpoczniemy naszą audycję, ale ponieważ już powoli kończymy, Patryk z Kruszwicy, bardzo, bardzo dziękuję ci za piękny mail. Asia z Wałbrzycha, Karolina z Pławik Olek, Duda z Łazisk, Ola z Gdyni, Tomy Pokojowy Patrol, Żary 97-98. Wszystkie bardzo wasze piękne SMS-y. Dziękuję ogromnie. SCG, którzy zagrali w cudownym programie, takim od początku do końca coverowym. Jak to brzmiało, jak to wyglądało. Bardzo, bardzo, bardzo wszyscy przeżyliśmy ten koncert i też tym koncertem będziemy się z wami mocno dzielili. Wchodźcie na nasze strony, tam wszystkie terminy, tam wszystkie zasady zasady tego, w jaki sposób możecie z nami zagrać. Ja już teraz podam odpowiedź na naszą zagadkę, bo dzisiaj mam specjalne zakończenie audycji, ale to jeszcze nie teraz. Oczywiście było to zespół Ira, 1995 rok, pierwszy przystanek Woodstock, Grzesiek ze Staszowa i uwaga, Michał z Coleraine, Wielka Brytania. Michał, gratuluję. Na pewno wszystko docie do dzieje. Jeszcze się nie żegnam z audycją jeszcze przez chwilę SCG, a ja jeszcze powiem ostatnie słowo. Well, next to nothing, cause it's hard in this hole. A show will shock the shivers, cause everybody moving around and around and around and around. Everybody's moving, baby. Four sliding on our side just to get down. Everybody's moving, baby. Fucking a shock, fucking like a shock. I love shock. It's a little old place where we can get together. No i moi drodzy, tego SMS-a, nawet maila sobie nie odpuszczę, więc pozwólcie, że przeczytam na zakończenie. Solat Jurek, szczerze mówiąc, byłam pewna, że ciągle masz piątkę z przodu, więc gratuluję świetnej formy. Z drugiej strony ważne, na ile czujemy się w środku, a nie na ile pokazuje metryka. Mam prywatną teorię, że przystanek Woodstock jest czymś w rodzaju wehikułu czasu, pozwala poczuć się jak za starych dobrych czasów, niezależnie od rocznika, może dlatego ząb czasu cię jeszcze nie ruszył. Pozdrawiam gorąco, Ola z Gdyni. Ja się z wami żegnam, a audycję realizowała Zofia Kruszewska, obrazki dokręciowe TV łapał Michał Klimek, przy mailach, SMS-ach czuwał Krzysztof Dowiec. Już słyszę Jurka za chwilę, Janusz Deblesyn i teraz to będzie dla was. Uwaga, to jest dla was. Niech stanie razem z nami. Prosimy orkiestrę tu w tle. Trzymaj to piękne wiosło. To był koncert, nie? 100 lat, 100 lat, 100 lat niech żyje. No i po naszemu 100 lat. Autopromocja.